Book 2 14 14 الألوان رنگ ها الثلج أبيض برف سفيد است الشمس صفراء خورشید زرد است. البرتقال برتقالية. پرتقال نارنجی است. الکرز حمراء. گیلاس قرمز است. السماء زرقاء. آسمان آبی است. العشب أخضر چمن سبز است التربة بنية خاک قهوه‌ای است السحابة رمادية ابر خاکستری است إطارات العجلات سوداء لاستیک ها سیاه هستند. ما لون الثلج؟ ابيض. برف چه رنگی است؟ سفید. ما لون الشمس؟ اصفر. خورشید چه رنگی است؟ زرد. ما لون البرتقال؟ برتقالی. پرتقال چه رنگی است؟ نارنجی. ما لون الکرز؟ احمر. گیلاس چه رنگی است؟ قرمز. ما لون السماء؟ ازرق. آسمان چه رنگی است؟ آبی. ما لون العشب؟ اخضر. چمن چه رنگی است؟ سبز ما لون التربة؟ بنية خاک چه رنگی است؟ قهوه‌ای ما لون السحابة؟ رمادی ابر چه رنگی است؟ خاکستری ما لون اطارات العجلات؟ اسود لاستیک ها چه رنگی هستند؟ سیاه